मृदंग बजा रहा है, शंखा बाजे, घंटा बाजे, परम रसाल मधुर मृदंग बाजे परम रसाल। कोई शंख बजा रहा है, कोई घंटा, और महाप्रभु की आरती चल रही है। तो हम इस लीला का स्मरण करते करते एक दिन लालच आएगा कि काश हम भी कुछ वहां बजा रहे होते और महाप्रभु साथ में खड़े होते, और वही राधा कृष्ण के लिए कि राधा कृष्ण सामने बैठे होते, हम मंजरी रूप में कुछ चावल डुला रहे होते, कुछ चंदन दे रहे होते, कुछ दे रहे होते। तो ये दोनों आरतियां हमारी सिद्ध देह की हैंकरिंग को बढ़ाने के लिए है वास्तव में, इसलिए दोनों का इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेस किया गया है। दोपहर की आरती, रात की आरती, सबसे ज्यादा स्ट्रेस इन दोनों को इकट्ठे किया गया है, जो गौर आरती और राधा कृष्ण युगल आरती है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे सिद्ध देह को जागृत कर सकती है। इच्छा माया अच्छी है, भक्तिराव ठाकुर के द्वारा लिखी गई है, नित्य सिद्ध के द्वारा, भक्ति में ठाकुर देखे गौरा संपद, उसमें भक्तिराव ठाकुर राधा कृष्ण युगल आरती में लास्ट में क्या प्रे करते हैं, लास्ट लाइन बताओ। भक्तिराव ठाकुर पदे सुख भाषे श्री राधा माधव पद सरसि जो आस भक्ति विनोद सखी पदे सुखे, उसका क्या मीनिंग होता है? आरती तो डेली गाते, मैं तो गाता नहीं हूँ, मैं तो फिक्र पूछा करता नहीं हूँ, जो करते हैं वो मेरे को मीनिंग बताए इसका। मीनिंग तो बता दो, मुझे सच में नहीं पता, मैं टेस्ट नहीं कर रहा, मुझे आता ही नहीं है, लेकिन इसका पक्का कुछ ऐसा मीनिंग होगा कि वो भी अपने उस सिद्ध देह को मिक्स कर रहे होंगे उस लीला में बेसिकली। क्या मीनिंग होता है पता है किसी को? आपको जाने का भी टाइम हो गया? अच्छा अच्छा, आपको वहां जाने गुड़गांव, ठीक है ठीक है। मीनिंग मुझे बता देना क्या है, जो भी है। पदे सुख भाष होता है, पड़े सुखे भाष क्या होता है? पदे पक्का मीनिंग चेक कर सकते हैं, एटलीस्ट हम बताते हो ना जी। तो आज हम बड़ा डिस्कस कर रहे थे कि कीर्तन के दौरान विग्रह पूजा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कीर्तन में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लीला स्मरण करें, ये लीला हो ना हो, और रूप उतना क्लियर नहीं होता जिनको, तो वो डीटी वर्शिप भी कर सकते हैं भगवान की, मानसिक पूजा चरणों से शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक रूप का ध्यान हो जाएगा, चरणों पे घुमाएंगे, फिर इधर, फिर धीरे धीरे पूरा बॉडी, तो उससे रूप कैप्चर हो जाता है विग्रह से। और ये एक्चुअली नित्य लीला का भी पार्ट है, मतलब क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन नित्य लीला में भी एक चक्र में निताई जाना वसुधा के ऊपर बिठा के सिंहासन पे योगपीठ में, और सब नीचे भक्त उनकी आरती करते हैं और उनको पूजा करते हैं, ऑफर करते हैं प्रेयर्स, और इवन गौरांग की भी होती है। तो हम मानसिक रूप से करेंगे विग्रह सेवा, और एक्चुअली में वो नित्य लीला में भी मिक्स हो जाएंगे, मतलब ऑथेंटिक है ये एक्चुअली में। और गुरुदेव से मैंने कन्फर्म किया है, पहले भी दो तीन साल पहले भी किया था, कीर्तन में क्या मानसिक सेवा कर, उन्होंने कहा था ये तो लक्ष्य है कि धीरे धीरे हमको, क्योंकि इसमें कीर्तन भी होता है और सर्विस एटीट्यूड भी हमारा डेवलप होता है, क्योंकि क्या जाता है चैंटिंग कीर्तन हर चीज का लक्ष्य है कि सेवा भाव डेवलप हो, और आप कीर्तन के अंदर ही सेवा भी करने लग जाएंगे, चाहे कोई सिलेबस की भी सेवा कर सकता है, निताई के सिलेबस आप मेडिटेट करो नित्यानंद कीर्तन में, निताई के अक्षर ब्रह्म और उनकी भी आरती कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या है कि आप ध्यान भी हो रहा है और सेवा भी हो रही है, सिर्फ मेडिटेशन नहीं करनी ना हमें, हमारा प्रोसेस सिर्फ ध्यान मार्ग नहीं है, योगी थोड़ी हम, हमारे लिए तो अल्टीमेट सुख सेवा में है, तो हम उनका रूप का ध्यान भी कर रहे हैं, निताई के रूप का, चरणों का, नाभि का, प्रकांड शरीर का, ब्लू धोती का, फेस का, लंबे बाल का, और साथ में सेवा भी कर रहे हैं, तो उससे दोनों ही काम बन रहे हैं। तो अगर कभी लीला स्मरण हो तो बहुत अच्छा है, कोई लीला आपको नित्यानंद चरितामृत की याद आ रही है, चैतन्य भागवत की, तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कंफ्यूज हो तो खाली ना कीर्तन चला जाए कि आपको भी रिमेम्बरेंस नहीं हो रही। तो ऐसे में मैं आपको फिक्स टूल बता रहा हूँ कि आप विग्रह सेवा शुरू कर सकते हैं परमानेंट की, मतलब कभी भी आपको रस ना आ रहा हो तो आप जैसे जैसे करने लगेंगे तो आपका वो भाव जागृत होएगा सेवा करने का, और फिर एक दिन लालच डेवलप हुआ कि अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ सोच के, काश एक दिन सच में मेरे सामने निताई खड़े और मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, तो लोभ आ जाता है, और इसमें बेकार लोग, क्योंकि भक्ति जी कहते हैं सिर्फ दर्शन का लालच नहीं करना चाहिए, सेवा का लालच करना चाहिए, और गुरुदेव कहते हैं दर्शन के बिना सेवा नहीं हो सकती, तो इसमें दोनों चीजें मिक्स हो जाती है कि आप में वो लोभ आता है कि काश मेरे सामने साक्षात निताई खड़े होते ताकि मैं उनकी डायरेक्ट पूजा सेवा कर पाता, उनको प्रेयर ऑफर कर पाता। तो ये अप्रोप्रिएट है, मतलब बहुत ज्यादा मिक्सिंग जो है ना इसकी, कीर्तन प्लस मानसी सेवा, और बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ ब्रह्मचारी से, वो जो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी कौन थे, चैतन्य चरितामृत में बताया है, चैतन्य महाप्रभु भी थे उस टाइम पे, वो भी थे, लेकिन वो मानसी सेवा में बहुत एक्सपर्ट थे। वो कीर्तन करते रहते थे गौरांग का, और मानसिक रूप से गौरांग की पूजा सेवा करने लग जाते थे। माइंड में बताया, चैतन्य चरितामृत में बताया, वो दोनों उस टाइम पे भी थे, महाप्रभु भी थे पृथ्वी पे, और वो भी थे एटर्नल एसोसिएट थे भगवान के। तो वो महाप्रभु के लिए सुंदर बगीचा बना देते थे, माइंड में क्रिएट कर देते थे सुंदर ट्रीज फ्लावर्स, फिर इधर सरोवर बह रही है, बीच में महाप्रभु को खड़ा करते थे, फिर उनकी आरती शुरू करते थे, अपना पूरी मानसी सेवा की, मतलब जो जो चाहे उसमें अपना भाव डालते थे। और फिर जब महाप्रभु इधर आए थे बंगाल जगन्नाथपुरी छोड़ के, तो महाप्रभु का प्लान था कि वो वृंदावन जाएंगे रूप सनातन से मिलने के बाद। तो उन्होंने मानसिक रूप से, उनको प्लान पता चल गया, तो उन्होंने मानसिक रूप से रास्ता बनाना शुरू कर दिया वृंदावन के लिए, रोड बना रहे हैं, और रोड के अंदर इधर ज्वेलरी डाल रहे हैं, रास्ते में ही कहीं वो डाल रहे हैं, इधर महाप्रभु के रेस्ट करने की जगह है, इधर महाप्रभु भोजन करेंगे, इधर महाप्रभु का पूरा सुंदर रास्ता वृंदावन के लिए रास्ता बना रहे हैं। एक पॉइंट पे आके रास्ता रुक ही गया उनके माइंड में, और वो प्रॉपर शहरों के थ्रू गुजर रहे थे माइंड में। तो एक पॉइंट पे आकर, उसके आगे उनका मन ही नहीं चल पाया, मानसिक रूप से भी वो उसके आगे रास्ता नहीं बना पाए, तो एकदम समाधि टूटी। उनके साथ जो भक्तों ने कहा कि महाप्रभु वृंदावन में जाएंगे, कृष्णा स्कंद लिखते हैं कि महाप्रभु इस स्थान से लौट जाएंगे, क्योंकि इसके आगे मैं बना ही नहीं पा रहा। हुआ भी ऐसा, चैतन्य महाप्रभु वहां तक गए, और फिर देखा कि हजारों लोग उनके पीछे पीछे आ गए। महाप्रभु ने कहा मैं अकेला जाऊंगा, मैं इतनी भीड़ के साथ वृंदावन में जाऊंगा, वहां से लौट गए। इतना उनका मानसिक सेवा भगवान स्वीकार करने लग गए थे, मतलब और बहुत पावर है मानसिक सेवा में, बहुत पावर है एक्चुअली, और अठन्नी नहीं लगती, लेकिन उससे क्या होता है, हमारा भाव डेवलप हो जाता है भगवान की सर्विस करने का। इसलिए मतलब भक्ति कोई हवा तो है ही नहीं, बहुत योग की तरह बहुत बहन, ऐसा नहीं कि ऑस्टेरिटीज तपस्या करनी है। यदि हरि भक्ति करी तो तपस्या किस बात की, और नारद मुनि कहते हैं ना, और हरि भक्ति नहीं करी तो तपस्या किस बात की, आराधितो हरि तो तपस्या ततक किम, ना आराधितो हरि तो तपस्या ततक किम। अगर हरि की आराधना कर दी तो फिर तपस्या की क्या जरूरत है, और हरि की आराधना नहीं करी तो तपस्या की क्या फायदा है। नारद मुनि बोलते हैं हमें कोई इतना कष्ट वस्तु नहीं है, ना तपस्या नहीं करनी, हमारे मन में बस फालतू के थॉट्स की जगह हम भगवान का कितना सोचते हैं वो भक्ति होती है। कितना समय भगवान का स्मरण करते हैं, कितना भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, यही भक्ति। कोई हवा हवा नहीं है ना, मतलब तो आप मानसिक रूप से भी जब भगवान की सेवा पूजा करने लगते हैं और दिन भर करने लगेंगे तो आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपके मन में कोई विकार नहीं है, आप फालतू चीजें सोच नहीं रहे। स्वार्थ आपका क्या है इसमें, कोई काम वासना आपके अंदर नहीं है, कुछ लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, कुछ नहीं है। आप दिन भर भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, कोई कर ही नहीं सकता वास्तव में। ये नहीं सोचना चाहिए मानसिक सेवा तो लो लेवल है, बहुत हाई लेवल है, एक्सटर्नल सेवा से ऊंची होती है मानसिक सेवा बताया गया है। जो हम एक्सटर्नल डिटी वर्शिप करते हैं वो भी हर कोई कर सकता है, भोग लगाना, आरती करना, लेकिन मानसिक रूप से डिसिप्लिन से भगवान की सेवा करना ज्यादा टफ है। लेकिन उन ब्रह्मचारी की लीला बड़ी अच्छी, मेरे को तो लगा इतना एक्सटेटिक हो गया था उस टाइम पढ़ते, मध्य लीला में है शायद किसी चैप्टर में, शुरू के चैप्टर में, बहुत ब्यूटीफुल लीला है, पढ़ेंगे उनकी क्या ग्लोरीज है। और पूरा ये भी डिस्क्राइब किया हुआ उन्होंने कैसा रास्ता बनाया था महाप्रभु के लिए, रास्ता कैसा बनाते जा रहे थे, उनका था प्लान पूरा वृंदावन तक बनाएंगे, लेकिन बीच में उनका माइंड में रुक गया, सब ब्लैंक हो गया, उसके आगे रास्ता ही नहीं बना। तो एकदम क्लियर बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते थे, एक नहीं दो तीन बार इन्होंने ऐसे प्रिडिक्शन करी है चैतन्य चरितामृत में कि महाप्रभु प्रसाद नहीं खाएंगे, क्योंकि मानसिक रूप से उन्होंने सब प्लेट व्लेट सजा के ऑफर कर दिया कि महाप्रभु यहाँ आएंगे, ऑफर कर दिया, और महाप्रभु ने खाया नहीं। तो भक्तों को बता देते थे कि आज महाप्रभु आएंगे जरूर, लेकिन प्रसाद लेंगे नहीं। भगवान को प्रिडिक्ट करते थे वो, भगवान भक्तों को प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन वो भगवान को प्रिडिक्ट करते थे कि महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे, उनको पता होता था। सोचो कितनी पावर है भक्त में, इनको गॉड की एक्टिविटीज का पता है, कोई भी गॉड की एक्टिविटीज को नहीं जानता, निताई के अलावा कोई गॉड को नहीं जानता, गॉड के मन में क्या चल रहा है निताई को मालूम है सिर्फ, वो इशारों में बात करते हैं, लेकिन मैं एग्जैक्ट नाम भी शायद याद नहीं रहा, शायद नकुल ब्रह्मचारी थे या प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे, चेक करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी पक्का थे पर देखना पड़ेगा, गलत नाम बोलो क्या फायदा, पर आप पॉइंट समझ रहे हो ना। तो वही है कि हमें एक दिन लालच, भक्तों का संकट निष्कर्ष ये है कि हमें अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, वो दिन आएगा कब जब हम भगवान की प्रेजेंस में होंगे, वही हमारा एस्पिरेशन, वही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। वो इतनी बड़ी इच्छा है कि उसके आगे सारी इच्छाएं भस्म हो जाती है, अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाता है, क्योंकि आपको गोविंद से मिलने की इच्छा हो जाती है, भगवान से साक्षात प्योरेस्ट डिजायर है वो, आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है, वो करते रहना चाहिए सुबह शाम। इच्छा करने में कौन रोक रहा है, सुबह शाम इच्छा करो, दिन रात इच्छा करो, हर सेकंड इच्छा करो, इच्छा करने तो मन का काम है, लेकिन प्योरेस्ट हाईएस्ट डिजायर करो। और वो जैसे फीकी पड़ जाती है फिर साधु के पास जाओ, क्योंकि साधु के पास वो इच्छा हमेशा रहती है, साधु संघ का वही है, साधु संघ का फायदा है कि भगवत संघ की इच्छा आती है, सिंपल ये याद रखो, साधु संघ का लक्ष्य ही है कि भगवत संघ, भगवान के संघ की इच्छा आएगी। और फिर आनंद ही आनंद, नित्यानंद की प्रेजेंस में तो छोटे मोटे गोल टारगेट क्यों बनाने हैं, मतलब एसेंस ये उलझना नहीं है, जो भी अगर भक्त उलझ रहे हैं मैं भी उलझ रहा हूँ, तो हमें हमेशा अपना अल्टीमेट टारगेट याद रखना चाहिए, प्रयोजन क्या है हमारा, इतना बढ़िया प्रयोजन है उनको, कईयों के पास तो टारगेट है ही नहीं, कईयों के लिए तो मैक्सिमम वही है कि आप ज्यादा ज्यादा भ्रम में लीन हो जाओगे, इतना शुष्क ड्राई टारगेट है। और बहुत बताया जाता है कि भ्रम में लीन होने में कैसा अनुभव होता है, जैसा कि आपको गहरी नींद में अनुभव होता है, मतलब कि अनुभव ही नहीं होता, गहरी नींद आपको पता ही नहीं चलती कब हुई कब गई, सपने तो पता चलते हैं, लेकिन जो तीन चार घंटे आप गहरी नींद लेते हो वो टाइम ही आपको नहीं पता चलता, आप एक तरीके से समय के ऊपर चले जाते हो, आपको महसूस नहीं होता कि कितने घंटे बीत गए, कभी किसी को पता चलता है दिन के 8 घंटे जागृत अवस्था के और गहरी नींद के 6 घंटे किसी को पता ही नहीं, ऐसा लगता है अभी सोए थे अभी उठ गए, ऐसा नहीं लगता। तो वो गहरी नींद का अनुभव ब्रह्म ज्योति में होता है, तो उसके लिए कौन इतना ललायत होता है, गहरी नींद में सोने के लिए किसको इतना लालच है, रस आनंद प्रेम ब्यूटी ये चीजें अट्रैक्ट करती है आत्मा को, इसकी हैंकरिंग है आत्मा में सच्चे आनंद, वो सिर्फ सत और चित्त तक जाती है ब्रह्म ज्योति, आनंद तो खत्म ही मिसिंग है, लेकिन आचार्य बताते हैं कि कोई चीज सत है मतलब वो चीज एग्जिस्ट करती है, चित्त यानी उसके अंदर चेतना है वो जीवित है, आचार्य बताते हैं जैसे कोई चीज में चेतना आ जाती है वो चीज आनंद खोजना शुरू कर देती है, जैसे माइक्रोब्स होते हैं वो उनमें जान है वो ढूंढते रहते हैं कहां चिपक जाए और वो खा जाए, वो अपने आप चल रहे हो, उनमें इतना माइंड थोड़ी है, सारे जानवरों में इतनी बुद्धि नहीं है, तो भी आनंद की तरफ अपने आप भाग जाते हैं, उनको क्या खाना है क्या करना है, नेचुरल आत्मा अपने आप भाग जाती है, तो किसी भी चीज में चेतना आ जाएगी लाइव वो अलाइव हो जाएगा, अभी तो डेड है, मतलब सत मतलब है ये सत है, अगर इसमें जान डाल दो तो ये सचित हो जाएगा, और इसका नेचुरल स्वभाव है आनंद खोजना, फिर जैसे सचित हो गया तो खोजेगा, तो वो आत्मा का सुसाइड इसलिए बोलते हैं मायावाद को, क्योंकि वो सचित हो गया और आप उसको ब्रह्म में डाल रहे हो, उसको आनंद तक पहुंचने ही नहीं दे रहे, रियल आनंद, और आनंद है वैकुंठ में, गोलोक में नित्यानंद प्रभु के साथ, महाप्रभु के साथ, राधा कृष्ण, तो वो हाईएस्ट जो हमारी हैंकरिंग है वो सेटिस्फाई हो जाती है हमारी गोलोक में। सबको सुखी चाहिए, कोई पूछता है मटेरियलिस्टिक व्यक्ति स्पिरिचुअल व्यक्ति में क्या फर्क है, फर्क इतना है कि मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है वो आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई कवरिंग के थ्रू सुख ले रहा है, और स्पिरिचुअल व्यक्ति है वो सीधा आत्मा को सुख देना चाह रहा है, सुख तो दोनों देना चाह रहे हैं लेकिन कोई कवरिंग को सुख दे रहा है, यानी कि मन को और इंद्रियों को, जीभ को, पेट को, जनेन्द्रियों को, मन को अच्छा लगे, जो भौतिक व्यक्ति है वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को आनंद देना चाह रहा है, और जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, स्पिरिचुअल वर्ड का मतलब क्या है, स्पिरिट मतलब आत्मा, जो आत्मा को सुख देना चाह रहा है बेसिकली, हरिनाम चिंतामणि में क्लियर ही बोला है, तो ज्यादा कोई डिफरेंस थोड़ी है, किसी को प्रीच करो तो बोलो कि हम भी कोई सब छोड़ छाड़ के अपना दुख थोड़ी जी रहे हैं, आपको भक्ति करने के लिए इसलिए इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने कवरिंग्स को सुख दे रहे हो, डायरेक्ट सुख क्यों नहीं लेते, वो इस दिन मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि लोग पूछते हैं कि वो आप थे उस दिन जब मैंने बताया था गोलोक में इतना ज्यादा सुख कैसे होता है, आप नहीं थे ना, आप भी नहीं थे। ठीक है, मैं एक बार एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, लास्ट चीज है फिर सब जा सकते हैं। लॉजिकल रीजन कि कहते हैं कि भाई गोलोक में यहां से करोड़ गुना ज्यादा सुख है, करोड़ों गुना, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रीजन क्या है? हाउ कि वहां पे भी तो आप सोचते हो कि हम जिएंगे, हम बात करेंगे किसी से, तो इतना ज्यादा आनंद कैसे अनुभव होएगा? या कहते हैं कि लड्डू खाते हैं गोलोक में, तो यहां पे लड्डू खाने से करोड़ गुना ज्यादा आनंद मिलता है, उसके पीछे साइंस क्या है? साइंस यही है कि पृथ्वी लोक पे शुरू करें तो हमारा जो स्थूल शरीर है वो ज्यादा होता है सूक्ष्म से, तो जो हम सुख लेते हैं ये समझ लो जो हमारा माइंड है, माइंड वो फिलहाल आत्मा को रिप्लेस कर चुका है। हमारा जब तक हम माया के प्रभाव में, हम अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करते हैं, मन से, इसको फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, अविद्या कहते हैं, और मन जो है वो सुख का रिसीवर है, सुख को रिसीव करता है, मन रिसीवर है, जो भी सुख लेना है मन से होता है, वो शारीरिक रूप से नहीं होता, स्थूल रूप से नहीं होता, क्योंकि स्थूल तो मैटर है, जैसे ये है अगर मेरे अंदर से आत्मा निकल जाए साथ में आत्मा के साथ सटल बॉडी भी निकल जाती है मन बुद्धि अहंकार, तो ये मैटर हो जाता है, मृत हो जाता है। इसलिए मैं उसने बात कर रहा था, सारा जो हम भी जानते हैं सारा सुख मन में है, इसलिए उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था कि एग्जांपल थोड़ा क्रूड है लेकिन यही एग्जांपल है कि किसी को अपनी मदर के साथ संभोग करने में सुख नहीं मिलेगा, अगर संभोग में सुख होता तो फिर किसी को अपनी माता के साथ संभोग करने में सुख मिला आज तक? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता सुख की, क्योंकि हमारा मानसिक सेटअप अलग है। लेकिन इंडिया के बाहर जो लोग थे मिडल ईस्ट में, वो अपनी मदर के साथ संभोग करते थे, सिस्टर के साथ संभोग करते थे, और उनको सुख भी मिलता था क्योंकि उनका मानसिक सेटअप वैसा था। फिर कुरान के अंदर बताया गया कि आपको अपनी मदर के साथ संभोग नहीं करना, क्लियर, तो उनका मानसिक सेटअप बदला गया, अब जाके उनको हजम हुआ कि नहीं वहां पे कोई सुख नहीं है। एक्चुअली सुख सारा मन में ही आता है, बेसिकली मन के हिसाब से होता है सब कुछ, किसी को एक ही चीज अच्छी लग रही है किसी को नहीं लग रही, चीज वही है। तो पॉइंट ये कि जैसे कहते हैं स्वर्ग लोक में यहां से इतना हजार गुना आनंद बढ़ता है, क्यों? क्योंकि सेटल बॉडी बढ़ती है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, आपका स्थूल शरीर कम होता चला जाता है सूक्ष्म शरीर बढ़ता है, सूक्ष्म शरीर बढ़ना यानी कि इधर आप लड्डू खाओगे तो आपका इतना रिसीवर है मान लो सूक्ष्म, तो लड्डू कितना ही टेस्टी हो वो इतने से पार्ट पे ही गिरेगा उसका टेस्ट, ऊपर के लोगों में इतना बढ़ता है सूक्ष्म शरीर, तो अब लड्डू खाओगे तो इतने पे रिसीव होएगा सुख बढ़ जाएगा, फिर स्वर्ग लोक से ऊपर के लोग में सूक्ष्म और सूक्ष्म होते चले जाते हैं, परसेंटेज बढ़ती चली जाती है सूक्ष्म, स्थूल कम होता चला जाता है, और ऊपर के जो तीन लोग हैं मर लोक जन लोक और तप, ओ जन लोक सत्य लोक, मर लोक तपो लोक और सत्य लोक, तपस्वियों का, महर्षियों का और ब्रह्मा जी का, वहां पे होता ही केवल सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर होता ही नहीं है वहां पे पूर्ण रूप से, बल्कि ऊपर के चार लोकों में स्थूल शरीर ही नहीं होता, तीन लोकों में होता है, भूलोक भूवर लोक और स्वर्ग लोक, भूवर लोक होता है गंधर्व और किन्नर का, इसलिए कहते हैं तीन लोगों की संपत्ति तेरे हाथ में दे दूंगा, सातों लोग नहीं बोलते क्योंकि वो ऊपर के चार लोग तो सटल है बिल्कुल ही, ये तीन लोग हैं जहां पे की संपत्ति और ये ग्रॉस एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए कहते हैं तीन लोग होते हैं भू भूवर और स्वर्ग, और जितने भी राक्षस होते हैं इसलिए स्वर्ग ही हथियाना जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते कभी अटैक करने, ब्रह्मा जी के वहां अटैक करने जा रहे हैं या तपस्वियों के लोक में अटैक, कोई नहीं जाता अटैक करने, वहां पर कुछ पता ही नहीं चलेगा उनको राक्षसों को, क्योंकि राक्षस ग्रॉस है, वो सटल है लोक ही, इसलिए उनको मैक्सिमम दिखता है असुरों को जो नीचे ताल अताल बताल पिताल बताल के होते हैं कि मैक्सिमम स्वर्ग 14 लोक है लेकिन उनका स्वर्ग तक ही जाता है क्योंकि स्वर्ग में ही ग्रॉस एलिमेंट्स होते हैं, और तीन लोग की संपत्ति बात होती है तो भूलोक और भूवर, भूवर में गंधर्व किन्नर वगैरह के लोग होते हैं जो उनसे एक स्टेप ऊपर होते हैं, और गंधर्व और किन्नर और सिद्ध और विद्याधरों से ऊपर होते हैं देवता, वो स्वर्ग लोक में होते हैं, उसके ऊपर तो जो चार लोग हैं वो तो कोई नहीं जा सकता, चार होते हैं कि तीन होते हैं, चार होंगे ना, सात ऊपर सात नीचे, तो हाँ नहीं, बीच में पृथ्वी आती है, एक साइड छह होते हैं, नीचे छह होते हैं, तो क्या लिस्ट बताना ना, भूलोक भूवरलोक स्वर्गलोक जनलोक तपोलोक महरलोक सत्यलोक, कितने हो गए, भू भूवर स्वर्ग जन तपस महर और सत्य। तो ऊपर के जो चार लोग हैं वो सटल है, तो सटल मतलब कि आपका उसमें भी सटल एलिमेंट बढ़ता है, 100 टाइम सुख मल्टीप्लाई ऐसा किया गया है कि इतनी प्रोपोर्शन में, मैथमेटिक्स समझो, इतनी प्रोपोर्शन में सूक्ष्म बढ़ाएंगे तो इतनी प्रोपोर्शन में सुख बढ़ेगा। अगर ग्राफ बनाए तो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे इतना सूक्ष्म बढ़ाओगे तो इतना सुख बढ़ता चला जाएगा। यहां तक साइंस समझ में आ रही है? तो ब्रह्म लोक में जाते जाते इतने जीरो जुड़ जाते हैं, 100 into 100 into 100 into 100 into 100, इतना सुख बढ़ जाता है। उसी चीज का साइंटिफिकली, क्योंकि सुख का रिसीवर बढ़ जा रहा है, पृथ्वी पर रिसीवर ही इतना सा है, और जैसे ही आप ब्रह्म लोक के क्रॉस करते हो तो आपका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। और ये चाहे सूक्ष्म शरीर ब्रह्म लोक में इतना ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन तो भी आत्मा को डायरेक्ट सुख नहीं मिल रहा, इतना बड़ा रिसीवर है लेकिन आत्मा सेकंड हैंड ही आ रही है, उसको जो सुख मिल रहा है सेकंड हैंड मिल रहा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं हो रहा कि आत्मा को वो लड्डू टच कर रहा हो। लड्डू अभी भी सूक्ष्म शरीर को एक परत को टच कर रहा है, अभी तो दो परतों को टच कर रहा है, पहले जीभ को टच कर रहा है, फिर जीभ से मन में जा रहा है और मन से आत्मा में जा रहा है, तो आत्मा को कुछ भी संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए छटपट आती रहती है। ऊपर के लोगों में सुख बढ़ता है, सुख क्यों बढ़ता है, क्योंकि सीधा सूक्ष्म शरीर को टच कर जाता है और सूक्ष्म शरीर से आत्मा पे आता है, तो डिग्री बढ़ जाती है। फिर जब आप भौतिक जगत के बियॉन्ड जाते हो तो सूक्ष्म शरीर का पर्दा हट जाता है, जो अगर खाने को मिल गया तो सीधा आत्मा को ही टच करेगा। और ब्रह्म ज्योति में क्या होता है कि कुछ खाने को ही नहीं मिलता, ब्रह्म ज्योति में तो आप उसी में मिक्स हो जाते हो, कोई वैरायटी नहीं है, तो सुख आएगा कैसे, प्रेम आएगा कैसे, वहां आनंद का मतलब ही नहीं बनता, लव का। फिर जब वैकुंठ में जाते हो तो चीजें टच होनी शुरू हो जाती है, किसको, क्योंकि आपका जो आत्मा ही है वो ही स्पिरिचुअल फॉर्म बन जाता है सिद्ध देह, तो कुछ भी टच होगा, कुछ भी सुनोगे तो सारा आत्मा को डायरेक्ट सुख मिल रहा है, नॉट थ्रू सूक्ष्म शरीर या थ्रू ग्रॉसरी जो यहाँ पे हो रहा है, इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते वहां पे एक्चुअली में करोड़ों गुना ज्यादा सुख मिलता है, क्योंकि अभी तो आपको सुख पता ही नहीं किया है, क्योंकि थर्ड हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, सेकेंड हैंड भी नहीं, थर्ड हैंड, फर्स्ट हैंड जीभ को मिलता है या जेनिटल्स को मिलता है या पेट को मिलता है, सेकेंड हैंड मन को मिलता है, वहां से सिग्नल जाते हैं मन पे, थर्ड हैंड आत्मा तक कुछ पता नहीं कितना प्रतिशत जाता होगा कि जिस कारण वो टिकी हुई है अब तक, और इसलिए आत्मा कभी सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए आप शास्त्रों में लिखा है कि आप राजा बन जाओगे तब भी सेटिस्फाई नहीं होगे, पृथ्वी की सारी स्त्री आपके पास है, सारा धन तो भी नहीं सुखोगे, क्यों, क्योंकि शास्त्र जानते हैं कि दो कवरिंग बैठी है और दोनों कवरिंग में फिल्टर होता होता आत्मा तक जाएगा कितना, और उसमें भी इंद्रियां कमजोर होती चली जाती है, बूढ़ी होती जाती है, उसमें भी खत्म हो जाती है, डिटेरियरेट होती चली जाती है। तो शास्त्र कहते हैं अरे मूर्ख जीव जागो और वहां जाओ भागो, क्योंकि सुख तो तुम्हें चाहिए, स्पिरिचुअल आदमी जो स्पिरिट में सुख ले, जो सटल और ग्रॉस बॉडी पे सुख ना ले, और स्पिरिट मतलब कि सीधा ही जो हमारा सिद्ध देह होता है वो पूरी स्पिरिट बनी हुई है, तो कृष्ण आपको स्पर्श करेंगे, कुछ आप खाओगे, कुछ देखोगे, आपकी आंखें भी आत्मा है, अभी आप जो देख रहे हो सुख मिलता है देखने में, टीवी म्यूजिक कुछ टीवी देख रहे हो मूवी, फिर वो आंखों में जो कि ग्रॉस है माइंड में जाता है सटल, फिर आत्मा में उसका सुख जाता है, वहां कृष्ण को देखोगे तो साक्षात आपकी आत्मा की आंखें देख रही हैं, कितना सुख बढ़ जाएगा। आप कहोगे कृष्ण होंगे कितने सुंदर, लेकिन किसी सुंदर चीज को देख के कितना सुख मिल सकता है, आपका माइंड कहता है कि अगर चलो सबसे सुंदर भी है तो भी कोई कैसे कह सकते हैं कि चीज को देख के कांपना शुरू हो जाए बंदा, वो इसलिए क्योंकि हम बहुत सुंदर भी देखते रहे इस जगत में चीज, तो भी हमें नहीं पता कि सुंदर चीज देखने का क्या सुख होता है, क्योंकि हमारी आंखें देखती हैं जो कि जड़ है, डेड मैटर, वो माइंड में जाता है फिर आत्मा में जाता है, तो देखने का, खाने का, पीने का, सुनने का, नाचने का हमें सुख पता ही नहीं है, क्योंकि हम थर्ड हैंड ले रहे हैं, हम तो आत्मा है गीता के हिसाब से, मैं आपको साइंस ऑफ हैप्पीनेस बता रहा हूँ। और गोलोक में भरता चला, और राधा और कृष्ण की उपस्थिति में जो कि सारे रसों के राजा हैं, वो आपको रस आस्वादन कराते हैं, उधर निताई गौर की उपस्थिति में, राधा कृष्ण की उपस्थिति में डायरेक्ट आपको सिद्ध देह किशोर रूप या किशोरी रूप मंजरी रूप, वो प्योर आत्मा ही है, वहां पे आप अब इमेजिन करके देख सकते हो कि कैसे इतना सुख बढ़ता होगा, क्योंकि सूक्ष्म में बढ़ने में इतना सुख बढ़ जाता है, सूक्ष्म खत्म हो जाए और सीधा आत्मा के लेवल पे आप सुख लेने लग जाओ, वो आप इमेजिन करके देखोगे क्या होगा, कल्पना नहीं कर सकते आप। इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति का सुख अगर समुद्र क्या है कि वो बूंद के समान हो जाता है कृष्ण प्रेम के सुख के सामने, क्योंकि कृष्ण प्रेम आपको सबसे पहले इसलिए इसकी कौन में गीता से कनेक्ट करता हूं उसको, भगवान ने इसलिए कहा ब्रह्म भूत अवस्था में आकर भक्ति शुरू होती है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा के लेवल पे आने के बाद भक्ति शुरू होती है। जब आप जीते जी भी ग्रॉस और सटल बॉडी ए देह होए सर्वनाश, और भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं लिंग शरीर भी नष्ट हो जाता है और ये स्थूल शरीर भी नष्ट हो जाता है। उनके भजन पढ़ो गया, भजन में क्लियर लिखा है कि वो जो कतो बोल हरि नाम पूरा बताओ ना, तुम ही धोरे कतो बोल तब धोरे कतो बोल। इस भजन में क्लियर बताते हैं कि मेरा स्थूल शरीर और मेरा सूक्ष्म शरीर नाम लेते लेते नष्ट हो गया है। अब ये समझ लो जब नष्ट हो गया है तो जीते जी भक्ति विनोद ठाकुर अपने शरीर में रहते हुए आत्मा के स्तर पे हैं, और अब जो वो कृष्ण नाम बोलेंगे कृष्ण, तो और कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, तो साक्षात उनको आत्मा के लेवल पे वो सुख मिल जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि रूप गोस्वामी कि कृष्ण में इतना रस है कि मेरे करोड़ों मुख आ जाए। वो क्यों फील कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भजन साधन से कृपा से रहते रहते भी सूक्ष्म और स्थूल शरीर को नष्ट कर लिया है, अवेयरनेस को जो अविद्या थी पूर्ण रूप से, और इस शरीर में रहते हुए भी वो आत्मा के लेवल पे है, ब्रह्मभूत स्टेज जो कृष्ण ने गीता में बोली है। उसके बाद भक्ति शुरू होती है, उसके बाद जो भी चैंटिंग करोगे, जो हेयरिंग करोगे, धाम देखो, कुछ भी देखोगे, आप आत्मा के लेवल पे देखते हो, और देखते ही आपको वो अनुभूति होती है जो आपको गोलोक में होगी, कि गोलोक में आपको कृष्ण का संग मिलेगा। और कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, तो जीते जी भी कृष्ण नाम बोल के कृष्ण का संग कर सकते हो, और वही आत्मा के जो करोड़ों गुना हैप्पीनेस थी। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका भी फॉल डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ब्रह्म लोक, और वो फिर चैतन्य चरितार्थ में बोला है कि ये सुख वो सुख ये सुख, फिर वो भेद के परम व्योम में जाओ, परम व्योम भेद के वैकुंठ में जाओ, वहां से गोलोक में जाओ, वो सारे सुख टॉप में पहुंच चुके हैं वो, क्योंकि उन्हें सूक्ष्म और स्थूल शरीर नष्ट कर चुके हैं, आत्मा के लेवल पे कृष्ण नाम ले रहे हैं, तो उनको वो लेवल का सुख मिल रहा है। तो उसके नीचे के लोग इसलिए कहते हैं कि मुक्ति मुक्ति सिद्धि को हम थूकते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। मुक्ति क्या है? ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। मुक्ति का मतलब शास्त्रों में ऊंचे लोगों की प्राप्ति, मुक्ति की डेफिनेशन ही है। मुक्ति की इच्छा मैकडोनल्ड को तो कुछ मानते ही नहीं है, कि साधकों को उसमें तो पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, मैकडोनल्ड में इधर घूमने घूमने, तो बहुत छोटे लेवल का टेस्ट है। मुक्ति की इच्छा मतलब भी ऊंचे ऊपर के सात लोक की प्राप्ति, मुक्ति की इच्छा है सात लोक के बाद ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति। और लिखा है कि मुक्ति मुक्ति की स्पृहा रहित भक्ति शुद्ध भक्ति है। सारी चीजें मैंने आपको कनेक्ट करके दे दी है, आप सोचते रहो इसके ऊपर बैठे बैठे। क्लियर फिलोसफी देना चाहता हूं मैं आपको, एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर आपको फिलोसफी समझ में आ जाए कि मुक्ति मुक्ति क्या है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को क्यों समझना पड़ता है टेक्निकली, मन बुद्धि अहंकार ये वो, और सुख क्या है, और फिर हमें गोलोक के सुख की अभिलाषा करनी चाहिए सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए। रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है, बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल आर्टिकल चार्ट वार्ट के साथ बना के करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंडिंग आना, नहीं तो हमें लगता है कि वहां पे इतना सुख होगा ही नहीं। कैसे मतलब सोचते हैं कि कितना होगा नित्य लीला में, डेली वही नित्य लीला करते रहेंगे क्या, डेली पांच खेला, डेली जल क्रिया, जल डेली वो, लेकिन आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते वहां क्या सुख होगा। हम अपने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से सोच रहे हैं, इसलिए डाउट्स निकल जाएंगे मन में से कि डेली वही नित्य लीला, डेली वही कैसे करते होंगे सारे सिर्फ, अब कैसे करते हो क्या, तुम्हें क्या लगा रखे वो लोग को, वहां पे कितना सुख है आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है। कोई डाउट्स है इसको लेके, समझ आई है, कन्विक्शन आया है इसमें, कन्विंस हो रहे हो उस चीज को लेके? और भक्तों ने ठाकुर के भजन से भी लिंक किया है, भगवत गीता से भी लिंक किया है, चैतन्य चरितामृत से भी लिंक किया है, कितने चार दिशाओं से लिंक करके अब आपको और बेटर वे में समझ में आएगा उस भजन में क्या लिख रहे हैं भक्तों ठाकुर, कि तुम उपद्रव कर रहे हो, अभी कुछ कर रहे हो, मिसचीफ कर रहे हो, अष्ट साथ में विकार, क्योंकि हमने आत्मा के लेवल पे आ रहे हैं और फिर ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का नाश हो गया है, तो अब वो रियल मैनिफेस्ट हो रहा है इस सो कॉल्ड शरीर में जिसका नाश हो चुका है, डेड शरीर में वो विकार मैनिफेस्ट हो जाते हैं, कंपन आंसू रंग रंग ही चेंज हो जाता है, बॉडी का कलर ही चेंज हो जाता है प्रेम भक्ति में, क्योंकि वो अब आत्मा के लेवल पे सुख मिल रहा है कृष्ण नाम कीर्तन कर करके, लीला स्मरण नित्य लीला को देख के, और वो बॉडी के अंदर अजीब अजीब से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्ण बॉडी कहते हैं कि बाहर से ऐसा लग रहा है कि आदमी जल रहा है, भाई देखे तो ज्वाला जले कृष्ण प्रेम में, और अंदर से परम आनंद की प्राप्ति हो रही होती है। बाहर से आप कृष्ण प्रेम के व्यक्ति को देखोगे, आप कहोगे मुझे कभी प्राप्त नहीं करना कृष्ण प्रेम। अगर आप देख लोगे किसी को, चैतन्य महाप्रभु को देख के, इसलिए महाप्रभु बाहर आते ही नहीं थे, गंभीरा में अंदर ही रहते थे, उनको पता था बाहर जाऊंगा तो लोग मर जाएंगे। बाहर से ऐसा लगता है कि व्यक्ति जल रहा है, तड़प रहा है, लेकिन अंदर से वो परम सुख की प्राप्ति कर रहा है। विचित्र विहार महाप्रभु कहते हैं, विचित्र है कृष्ण प्रेम का रंग। पर वो तो हमारे में से कोई पता नहीं उस लेवल तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन नाम की कृपा से ऐसा होगा, कीर्तन से, नाम से, धीरे धीरे हमारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर का नाश होना शुरू हो जाएगा और सिद्धि डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उसमें गौर आरती, राधा कृष्ण युगल आरती का योगदान है, नाम लेखन का योगदान है, गुरु कृपा का योगदान, साधु संघ का योगदान, कीर्तन का योगदान, जप का योगदान, वैष्णव सेवा का योगदान, प्रचार का योगदान, सारे योगदान मिलके या तो कृपा सिद्धि हो जाएगी, साधना सिद्धि हो जाएगी, कुछ तो होगा, मतलब चिंता मत करो। नीता गौर परमानंद जय जय जय की। ये मुझे भेज देना लेक्चर। कहो तो रात को 11 से 4-5 का प्रोग्राम कर सकता हूँ मैं अभी चैंटिंग करके, क्योंकि मैं यही सोऊंगा घर पे, तो मैं माता पिता से बोल दूंगा तो। और अगर लगता है अभी के लिए बहुत हो गया, पहले इसको एडजस्ट करना है और आगे बढ़ना है, तो फिर रात को सब अपना देख लेना जो कहोगे। द्वारकाधीश सीरियल आता है यूट्यूब पर मिल जाएगा द्वारकाधीश, उसमें सुदामा और कृष्ण का जो है पूरा एपिसोड्स हैं। 13 सितंबर 2011 से लेकर 22 सितंबर 23 सितंबर 25 सितंबर पूरे 10 दिन के एपिसोड हैं, जिसमें कि शुरू के 6-7 दिन तो सुदामा का चरित्र बताया गया है, बस कृष्ण के साथ कम बताया कि उनका मिलन, सुदामा का चरित्र, कि सुदामा कैसे जीते थे उसमें बताया, कि वो सुबह शाम दिन रात कृष्ण नाम लेते थे, प्रॉपर चैंटिंग बताया कि नाम लेते थे, और उनको और किसी मार्ग में विश्वास नहीं था नाम में, और सबसे बहुत ह्यूमिलिटी से बिहेव करते थे, और जो मिल जाता था उसी में खुश रहते थे ऐसा हाउस होल्डर। और 3 दिन बाद उनको अगर रोटी नसीब होती थी, और उसमें भी अगर कोई बाहर घर के बाहर गाय देख लेते थे, तो 3 दिन बाद मिली हुई रोटी को भी वो गाय को दे देते थे कि तुम पहले खाओ, कोई आ जाता था तो उनका चरित्र बताया गया है। तो अगर रात को, मतलब उससे आपको जागने में हेल्प मिल जाएगी, नहीं तो लिटिल कृष्णा है तो, क्योंकि परम करुणा तो 50 मिनट की है, और कितनी बार देखोगे, मतलब 50 मिनट में तो रात नहीं निकलेगी। द्वारकाधीश में क्या है कि वो 10-15 दिन का एपिसोड है ना, तो आप पूरी रात देखते जाओगे, सुबह हो जाएगी आपका दिन, रात पूरी निकल जाएगी अगर बाय चांस प्रोग्राम नहीं होता तो। तो वो एक मैं ऑप्शन बता रहा हूँ इस एकादशी के लिए एटलीस्ट, क्योंकि पूरा द्वारकाधीश सीरियल देखने की जरूरत नहीं है, उसमें हर जगह डिवोशनल एलिमेंट नहीं है भक्ति वाला, लेकिन ये स्पेसिफिक डेज हैं जिसमें प्योर आपको भक्ति के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं था प्योर। मैंने पिछली बार देखा था जब वो आए थे घर पे मेरे, दोपहर में देखा था लास्ट टाइम मेरे घर पे आए थे, तो 5-6 दिन पहले ही, शायद 6-7 दिन पहले हमने कुछ एपिसोड देखे थे मैंने, लेकिन बहुत फास्ट फॉर्मेट में दिखाए थे, क्योंकि एक अच्छी तो थी नहीं उस दिन, तो मैं इनको मेन डायलॉग्स दिखा रहा था कि कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते थे सुदामा की भक्ति देख के, और जिस दिन सुदामा नहीं खाते थे तो कृष्ण भी छोड़ देते थे, मतलब उसमें भक्त वात्सल्य, और एक भक्त को कितना हम्बल होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, और हर समय नाम लेना चाहिए, और भगवान अपने भक्त ऐसे भक्त के प्रति कितने खुश हो जाते हैं, जो हम्बल होता है, टॉलरेंट होता है, सेल्फलेस होता है और नाम लेता है, उससे भगवान कितने प्लीज हो जाते हैं, दोनों चीज़ें दिखाई हैं, तो उससे आपको मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलेगा। तो जिसके घर में इंटरनेट लैपटॉप है वो ऐसे जागरण कर सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप पे भी 1-2 घंटा कुछ जागरण हो जाएगा, गुरुदेव तो आएंगे मेरे ख्याल से रात को ऑनलाइन, तो गुरुदेव भी मेरे ख्याल से 2 बजे तक तो गुरुदेव भी जागरण करा देंगे, 2 से 5 का 6 का आपको देखना है द्वारकाधीश या कुछ, तो हो सकता है जिससे भी जागरण हो अच्छा है। थैंक यू। और अगर कहो तो रात को प्रोग्राम कर सकते हैं, पर रात को लोग आएंगे ही नहीं बहुत कम, तो 4-5 लोग क्या फायदा है उससे, 4-5 में भी कर सकते हैं, पर मुझे ही करना पड़ता है ना, आप सब तो बैठे रहोगे, मैं भी द्वारकाधीश देखूंगा थोड़ा प्रॉपर। कौन होगा रात को, आप ही चार होगे ना बस, विष्णु प्रभु और लव्या और आप। तो रात को अगर फोन पे बात कर लेंगे जब नींद आ रही होगी 2-3 बजे बिल्कुल, तब निकल के आ जाएंगे घर से बाहर, जिस टाइम सोने को लगेंगे उस टाइम पे जागरण शुरू कर देंगे। जब तक खुद जा सकते हैं जाते हैं 1:30-2 बजे तक, जब लगे कि अब किसी के सपोर्ट की जरूरत है तो 2-2.5 बजे टपक जाएंगे, फिर अपना कीर्तन और कली कुकुर कदन जति चाहो रे, जीव जागो जीव जागो, 2-4 भजन गा के जाग के और फिर अपना कीर्तन करेंगे, महामंत्र नित्यानंद गौरांग सर, ठीक है ना? ये प्लान अच्छा है, जागरण तो करना ही है, जिस टाइम नींद आने लगेगी फ़ोन कर देना मेरे को, आप कर देना नहीं तो आप कर देना, आप तो सो जाना चाहिए, आपको थोड़ा हेल्थ खराब हो जाती है, या तो आप 9 से 2 बजे तक सो जाना, हाँ फिर उठ, फिर 2 बजे उठ जाना, आप 4 बजे उठते हो, 3:30 बजे उठते हो, 3 बजे मंगल आरती के लिए 1 घंटा पहले उठ जाना, प्रेफरेबली 3 बजे मिलते हैं ऐसे तो, 3 बजे तक तो सब जा ही जाएंगे, 2:30 तक मिलते हैं, 3 बजे मिलते हैं, ठीक है? हाँ लास्ट पेपर अगर आपको फ्राइडे, नहीं फ्राइडे सब पेपर।